أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. الرابع دورتيز evet, الرابع دوردنجسي المعمول المنصوب الرابع دوردنجو منصوب معمول نيدن evet. من الثلاثة عشر من ثلاثة عشر أونشتن من ثلاثة عشر أونشتن دوردنجس ندر المفعول له مفعول له مفعول له الذي فعل لأجله ondan dolayı hades yapılmış, eylem ondan dolayı yapılmış, iş ondan dolayı yapılmış. O gerçekleşsin diye veya da o var olduğu için. Var olduğu için olursa husuli deniyor, mef'ulüle husuli. O elde edilsin için hades yapılmışsa o zaman da mef'ulüle tahsili. Yani ikiye ayrılıyor yani. Mef'ulüle husuli, mef'ulüle tahsili. Mesela ka'attu anil harbi, harpten geriye kaldım, harbe gitmedim, oturdum. Cubne, korktuğum için. Korku var, korkunun varlığından dolayı harpten kaçma işi yapılmış. Bunun nedeni mef'ul ile husuli. Darabtu zeyden te'diben lehu. Darabtu dövdüm zeyden zeydi, zeyde vurdum, dövdüm zeydi. تأديباً له يعني لتحصيل تأديبي تأديبي elde etmek için yani dövdüm ki tedip ne yapsın meydana gelsin. Buna da mef'ulüle tahsili deniyor. Evet, mef'ulüle ismi veriliyor. Mef'ul li eclihi deniyor. Mef'ul min eclihi deniyor. İsimleri var. Tamam. Sebebi, gerekçeyi ortaya koyuyor yani. Ve hu, o nedir? İsmu ma. Onun ismi ki. İsmu şeyin. O şeyin ismi ki. Fu'ile yapıldı. Li eclihi. Li ecli hâle şey. O şeyden dolayı yapıldı. Madmunu amilihi. Amilin mazmunu. Yani amilin içerdiği hades, eylem. O amilin delalet ettiği mana kendisinden dolayı yapılan şeye mef'ulüleh denir. Şimdi te'dibene uygula. Darabtu te'dibe. Değil mi? Darabtu te'dibe. İsmi ma, te'dibin ismi. Fu'ile yapıldı, tamam. Li eclihi, o te'dibten dolayı yapıldı. Tamam mı? Tedipten dolayı yapıldı. Yani li tahsil tedip, tedibi tahsil etmek için yapıldı. Ne? Madmunu amilihi. Amilin madmunu. Mefhumu. Amilin delalet ettiği mana. Darp. Darp tedip elde etmek için yapıldı. Evet. Ya böyle tahsili husuli. Örneğini verdik zaten değil mi? Ka'attu anil harbi cübnen ey ka'attu li husulil cübni. Darabtu te'diben, darabtu li ecli tahsili te'dibi. Evet, mef'ulle husuli, mef'ulle tahsili. Tamam. Ve şartu nasbihi, mensup olma şartı. Şartu kevnil mef'uli lehu mensuben. Şartu nasbihi mensup olma şartı. Tamam mı? Yoksa mef'ulüle olma şartı değil. Mef'ulüle olabilir yani. Harbicel vasıtasıyla da mef'ulüle olabilir. Değil mi? Darabtu zeyden li te'dibi dedim mesela. Gene te'dib orada mef'ulüle. Ama mef'ulüleyin mensup olma şartı. Mensup olma şartı nedir? Lafzan. Lafız cihetinden yani. Tamam mı? Yoksa mahalle mensup olması için herhangi bir şarta ihtiyaç yok yani. Değil mi? Mahalle mensup. Tamam, litteye değil bir. Lafzen mecbur, mahalle mensup mef'ulü lehtir. Mensup olmasının şartı lafzan, lafız cihetinde. Takdirul lami, lamın takdir edilmesidir. Lamın gizlendirilmesidir. Ve gad merra, muhakkak geçti. Ne geçti? Şartu takdirihi, o lam harfi cerrinin hasfedilme şartı ne yaptı? Geçti. Merra fi bahfi, efendim hurufil cerri. Cer harfleri bölümüne geçti. Dedik ki orada bir, mef'ulle hades olacak, mastar olacak. İki, muallel fiilin failin hadesi olacak. Üç, zihinde ve vakıda, zihinde veya vakıda muallel fiile mef'ulle var olmakta ne olacak? Yakın olacak, mukarin olacak. Bu şartlar toplanırsa lam harfleri hasfedilir demiştik. Tamam, hatırladın mı Mahmut Hoca? Peki. Ve yecuzu caiz olur. Ne caiz olur? Takdimuhu, takdimul mef'uli lehu. Mef'ulleyi takdim etmek caizdir. Ne üzerine? Ala amilihi amilihi. Tabi bu da şartlıdır ha. Naib-i fail olmadığındadır. Naib-i fail de olabilir. Lev-harfi ceriyle beraber. Mef'ulle. Duribe li tedibi. Duribe li tedibi dediğimiz zaman oradaki li tedibi aslında mef'ullettir. Mef'ullettir ama şu anda ne makamındadır? Mahallen merfu, naib-i fail konumundadır. Duribe li tedibi. Tedib için darp vakı oldu yani. Tamam. O zaman takdim caiz değildir yani. Tabi. Duribe tedib. Tedib için dövüldü. Lam duribe'ye taalluk ediyor. Tamam. İzâ lem yekün naibe fa'il. Naib fa'il olmadığındadır. Ve hâzel cevaz. Bu cevaz. İzâ lem yekün naibe fa'il. Naib fa'il. Fe innev levkâne naib-i failin, naib-i fail olsa nahve, fu'ile li tedibi, fu'ile li tedibi demiş, duribe li tedibi, fark etmez. Tamam mı? Evet. Lem yecuz takdimuhu. Arkada da geçmişti yani. Car mecrur, naib-i fail olmayacak. Naib-i fail olursa takdimi caiz olmaz. Daha ne caizdir? Ve terkuhu. Bu merfu olarak takdim üzerine matuftur. Ve yecudu terkuhu. Terki de caizdir. Ne demek? Zikredilmemesi yani. Zikredilmemesi. Yani ille de adam ille de mef'ulleyi zikredecek diye bir şey var mı? Hasbı bile demedi yani. Terkuhu dedi. Ve terkuhu dedi, hazfi bile demedi. Niye? Rütbesi diğerlerinden düşük. Mef'ulle. Şarih öyle diyor. Ve inne makale havna ve terkuhu ve lem yekul ve hazfuhu. Hazfi demedi, terki dedi yani. Hiç zikredilmeyebilir. Tenbihen alen hitati rütbetihi an mertebeti sabıkihi. Kendi öncekilerin mertebesinden rütbesi düşüktü. Ve yecuz en yüzkere. Zikredilmesi de caizdir. Evet. Ve yecuz caizdir. Hazfu amilihi. Amilini hazıf caizdir. Ne vakit? Li kıyami karinetin. Karine bulunduğu zaman da. Kekavlike tediben diyorsun. Tediben. Tediben. Kime cevaben? Limen kale. Lime zarabte zeyde. Lime zarabte zeyde. Zeyde niye darb ettin? Tediben lehu. Tediben. Ne demek? Daraftu tediben. Evet. Vel hamis beşincisin. Mef'ulu ma'ah. El mef'ulu ma'ahu. Ve huve oh mef'ulu ma'ah. El mezkuru zikredilendir. Neden sonra zikredilendir? Ba'del vavi. Vavdan sonra zikredilen mamuldür. El mezkur zikredilmiş. el ma'mul mansub ellezî zükira ba'del vâvi. Vav'dan sonra zikredilmiş. Ama ne için zikredilmiş? Li musahabeti ma'muli amilin. Amilin mamulüne musahabe. Arkadaşlık olsun, beraberlik olsun için. Zikredilmesindeki amaç da bu. Tamam mı? لِمُصَاحَبَتِ لِمُصَاحَبَتِ مَعْمُولِ عَامِلٍ عَامِلٍ مَعْمُولُنَا beraberlik olsun, musahabe olsun yani. Neyle beraber? Edatı da bu, neyle beraber? Neydi örneği? يَفْنَلْ يَفْنَلْ مَالُ yefnel malu, mal fani olur, yok olur, gider ve tebka, sen kalırsın ve ameleke, ma'a ameleke yani, ameline beraber kalırsın. Nahmu, şunun gibi, ci'tü ve zeyden, ci'tü ve zeyden, ci'tü ben geldim ve zeyden, ve zeydün niye olmadı? Şimdi zeyd tüyü atfedilecek. Tü zamir merfu muttasıl. Zamir merfu muttasıla atıp yapılacağı zaman fasıl yoksa ne yapılması lazım? Tekit yapılması lazım. Yani munfasıl zamirle tekit edilmesi lazım. Şöyle olması lazım. Ci'tü ene ve zeydün. O zaman atıp yapılabilir. Tamam. O zaman buradaki zeyd ne olur? Ne olmuş? Mef'ulü ma'a. Sirtü ve nile. Sirtü ve Nil. Nil boyunca yürüdüm. Nil boyunca Nil sahilinde yürüdüm, gittim. Maleke ve Amran. Amr'la zorun ne? Nedir yani? Sıkıntın ne? Bunun gibi. Evet. Burada mef'ulü ma olması da tayin etmiştir yani. Burada başka bir şey olamaz yani. Mef'ulü ma olamaz. Ama bazı yerler var mesela. Orada mef'ulü ma da olabilir. Şey de olabilir. Matuf da olabilir. Mesela ci'tü ene dediğin zaman ci'tü ene. Ve zeydün de olur ve zeyden de. Hmm. Ama atıf olması tercih edilir yani. Mef'ulü ma değil. Ve la yecuzu caiz olmaz takdimuhu takdimul mef'uli ma'ahu ala amilihi amili üzerine takdimi caiz değildir. Ve zeyden ci'tü denmez. Çünkü musahabe için geliyor zeyd. Tüyü arkadaş olsun diye geliyor. Değil mi? Sen tekaddüm ettin yani ona öne geçin. O arkadaş onun üzerine geçemez. Yani, amilin üzerine geçemez. Ve la yine takdim edemez ala ma'mulil musahabi musahap olan ma'mul, kendisine arkadaş olunan ma'mulun üzerine de takdimi caiz değil. Ca'e geldi ve zeyden, zeyd ile beraber amrun amr oldu. Ca'e amrun ve zeyden. Ve la yecuzu caiz olmaz taadduduhu, taaddudu da caiz değil. Yani birkaç tane olamaz yani ha. Birkaç tane olacağız o zaman vav'ın da taaddütü lazım geliyor. Çünkü vav'dan sonra zikredilmiş ve bu caiz değil. Tamam. Peki. Çünkü o zaman ne olacak? Bir aynı manaya taşıyan iki tane aynı manada iki tane carrenin bir fiile taalluk etmesi lazım geliyor. Ve bu caiz değil. Orada vav vavdır ama ma'a manasındadır. Cârredir yani. Tamam. Sen şimdi dedin ki ci'tü ben geldim ve zeyden, zeyt ile beraber ve amran ve bekran. Olmadı. Olmadı öyle. Mef'ul ma'a taaddüd dedi mi? Taaddüd etti mi ne lazım? Fe innehu lev taaddüde. Taaddüd ederse lezime taaddüdü ma'a. Ma'anın da taaddüd etmesi lazım. Çünkü o vav ma'a manasında. وَذَا لَا يَجُوزُ Bu caiz değil. لَنَّهُ لَوْ جَازَ Caiz olsa lezime lazım gelir. تَعَلُّكُ الْجَارَيْنِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ بِمَانَ الْوَاحِدٍ Aynı manada, maiyet manasında olup 2-3 tane cerrenin ne yapması lazım geliyor? Bir fiile taalluku lazım. Ve huve la yecuzu. Bu caiz değildir. Kema marra fi bahfi hurufil cerre. Diğer harfler bölümünde bu da geçmişti yani. Ve sâdisü. Altıncısı. El ma'mûlül mansûb es sâdisü. Altıncı. Mamul mensubu gelince nedir? El halu haldir. Evet, bu hal kelimesi, tamam mı? Hâzâ laf yüzekkeru ve yüennesu. Müzekker de oluyor, müennes de oluyor. İkisi de. Ama ikincisi ve tanihima. Bu ikisinin ikincisi yani müennes olması şâ'i'un yaygındır. Yaygın olan müennes olması. Onun için de vehiye dedi Musannif Hazretlerimiz. Vehiye o hal ma ol bir mamul mensup ki mensubun mensuptur yani mamulun mensubun ismen ev cümleten isim de olabilir cümlede olabilir yübeyyinu beyan ediyor neyi beyan ediyor heyetel faili failin durumunu konumunu evil mef'uli bihi veya mef'ulü bihin durumunu. Fail veya meful bi'in durumunu. Failin veya meful bi'in durumunu ama ne olduğu halde o fail, meful lafzan, lafzan olduğu halde. Hale kevnihi lafzan. Merfulan. Ev ma'nen. Ma'nen de olabilir yani. Tamam mı? Ma'nevi de olabilir yani. Evet. Şimdi ne demek? Eyyan el fa'ilu ellezi yübeyyenu heyetuhu heyeti beyan edilen o fa'il sevavun kâne fa'ilen melfuzan ister melfuz lafızda fa'il olsun ev fa'ilen maneviyen isterse de manevi fa'il olsun. Meful için de aynı. Sevavun kâne mef'ulen bihi melfuzan ev maneviyen. Şimdi örneklerde görelim. Mesela Darabtu Zeyden, Zeyd'i dövdüm. Evet, Zeyd'i dövdüm. Ne olduğum halde veyahut da Zeyd ne olduğu halde. Burada ikisine de olabilir yani. Kaimen ayakta olucu olduğu halde ve ayakta olduğum halde. Şimdi Darabtu, tü burada nedir? Faildir. Lafzen faildir yani. Manevi bir fail değildir. Hakiki, lafzı bir fail. Kaimen de ne yapıyor? Yübeyyinü beyan ediyor. Heyetel fa'il. Fa'il neydi? Lafzan. Lafzı olan o failin heyetini beyan ediyor. Bir. İki. Zarabtu Zeyden kaimen. Hale kevni Zeyd kaimen. Zeyd ayakta oldu halde. O zaman da kaimen ne oluyor? Lafzı mef'ulü durumunu beyan ediyor. Evet. Ve hâzâ Zeydun kaimen. Ve hâzâ şu Zeydun Zeyd. Şu Zeyd'dir. Ne olduğu halde? Kaimen. Kaimen. Ayakta olucu olduğu halde. İyi de kaimen nereden hal? Zeydun. Zeyd terkipte mübteda. Haber. Hâzâ mübteda Zeydun haber. Haberden hal olmuş. Sen dedin ki mâ yübeyyin heyyetel fa'ili ebil mef'ulü bihi. Ama lafzan dedik. Lafzan değil. Ma'nen. Zeyd burada haber olsa bile manada mef'uldür. Nasıl yani manada mef'uldür? Üşiru işaret ediyorum. Kime? Zeyden Zeyd'e. Ünebbihu tembih ediyorum. Zeyden Zeyd'e. Tamam mı? Peki. Hâdâ lafzından anlaşılan bir üşiru var orada. Zâ ismi işaret. Ha harfi tembih. Ona manayı fi. Evet. Kaimen amili manevidir. Lafzı değildir. Peki. Bel nettebi'u millete İbrahim'e hanife. Hanife İbrahim'in ha. İbrahim muzafın ile. Değil mi muzafın? Millete mef'ulü bih. Manada mef'ulü bih'tir yani. Muzafın ile muzafın hükmündedir yani. Hale kevni İbrahim hanife mailen anil ediyanil batıleti ile dinil hak. Halun min İbrahim. Evet. Yani yekülü lahme ahihi meyten. Ve huma leysa bi mef'uleyni lafzan. Bel huma muzafan. İleyhi, evet bunlar muzafı ileyhtirler. Lil mef'ul mef'ul. Peki. Belki söylenecek şeyler var. İmam Birgi Hazretleri tıraşladı. Biz de tıraşlayalım o zaman. Yok ya. Hal-i müntakile oluyor, hal-i müekkide oluyor falan. Neyse. Geçelim. O geçti. Biz de geçelim. Ve amiluha. Onun amili. Ve amilül hali. Halin amili. El fi'lü. Fiildir. Evet da şibhuhu veya şibi fiildir. Fiil olabilir, az önce geçti zaten. Tam fiil olabilir, nakıs fiil olabilir, lazım fiil olabilir, müteaddi fiil olabilir, olabilir, olabilir, geç. Evet da şibhuhu, şibi fiil olabilir. Hâdâ zeydün kâimen, işte orada neydi? Şey orada manayı fiil de. Ev şibhuhu veya şibi fiil olabilir. Zeydün, zeydün, daribun, dövücüdür. Kimi? Amrana, amrı. Amr ne oldu halde? Kaimen, ayakta olacak. Yani, darib. Şibi fiildir. Ev ma'nahu veya ma'nai fiil olabilir. Küllü lafzın yufem mih ma'nel fi'l. Fiil manası kendine anlaşan el lafız. Ve şartuha. Halin şartı nedir? Hal olabilecek kelime hangi kelimedir? Yani hangi kelimeden hal olur? Ve şartuha. Halin şartı. Şartu kevniha halen. Hal olabilmesinin şartı entekûne olmasıdır. Yani entekûne, entekûne. Bizde en yakın. Hal kelimesi dedik ya, yüzekker ve yüennet. Entekûne olmasıdır. El halu halin. Yani ellezî, elleti, elleti üridet. Ce'luha. Halen. Hal kılınması murad edilen lafzın olmasının nekiraten, nekire olmasıdır. Nekire olacak. Hal nekire olacak. Haber gibi yani. Haber nasıl ki nekire olması gerekiyor. O da aynı. E diyelim ki ama marife rastladı yani. Değil mi? Marife oldu. Hal o zaman nekre ile tevil ediyor. Merartü. Merartü ben uğradım. Bir Zeyd'in Zeyd'e vahdehu. Tek başına oldu. Yani münferide. Münferide. Yenferidü vahdehu veya münferide. Ve la tetekaddemu. Hal geçmez. Ne üzerine geçmez? Ne üzerine geçmez? Alel amilil maneviyi. Manevi amili üzerine geçmez. Zayıftır çünkü ha. لِكَوْنِ الْعَامِلِ الْمَعْنَوِ ضَعِيفًا Ama بِخِلَافِ الْفِعْلِ وَشِبِهِ Fiil veya şibi fiil olursa bu ayet. وَلَا yine تَقَدُّمْ etmez عَلَى ذِلْحَالِ ذِلْحَالِ üzerine ama الْمَجْرُورِ Mecrur zilhal üzerine de تَقَدُّمْ etmez. Mecrur olan zilhalin üzerine geçmez. Evet. فَلَا يُقَالُ Söylenmez. مَرَرْتُ Ben uğradım. Calisen, oturucu oldu halde bir Zeyd'in Zeyd'e. Olma. Nasıl denecek? Merartu bi Zeyd'in calisen. Tamam. Evet, harficarla mecrur üzerine takdim etmez ama izafetle mecrurla takdim eder diyenler var. Peki. Burada kalalım ya. Böyle bir kâhne o girecek, bir sayfa daha girecek oraya.